doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers. Nu volop actie tijdens de pretparkweken. Spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Want bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. Zoals deze week Freeway Cola, 2 liter voor maar 89 cent. En volgende week ook trouwens. En de week daarop. We zijn namelijk elke dag zo goedkoop. Lidl, je verdient het. Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com. Kia. Movement that inspires. Bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. En deze week nog goedkoper met Lidl Plus. Goudse kaasplakken, jong of jong belegen. 400 gram vanaf 2,59. Lidl, je verdient het. 538 Nieuws. 9 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het bestand tussen Israël en Libanon is vlak nadat het vannacht inging al geschonden. Het Libanese leger zegt dat Israël meerdere dorpen in het zuiden heeft aangevallen. Weggevluchte inwoners is aangeraden om voorlopig niet terug te gaan. Eigenlijk zou het staakt het vuren 10 dagen moeten duren. Een explosie is afgelopen nacht bij een huis in het Drentse Emmen, heeft flinke ravage veroorzaakt, dat meldt de regionale omroep. Door de klap werden deuren en ramen met kozijnen al uit de gevel geblazen. Buren werden wakker van de herrie en er ontstond ook brand, maar die werd snel geblust. En ongeveer nu geeft koning Willem-Alexander op een school in Zeewolde het startsein voor de koningsspelen. Na een gezamenlijk ontbijt gaan leerlingen van ongeveer 6000 basisscholen samen sporten. En het thema dit jaar is iedereen plezier. Dan het weer. Er is vandaag veel ruimte voor de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Wel kan er landinwaarts een klein buitje vallen. Het is zacht, 18 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo, dan naar de files. Rick, waar komen we ze tegen? Begin op de A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden, 19 minuten vertraging. A12 Oberhausen-Arnhem bij de IJsselbrug 11. A12 Utrecht-Den Haag bij Bodegraven 11. En de A15 Ridderkerk-Gorkum bij Sliedrecht-Oost, ook 11 minuten vertraging. A15 Gorkum-Ridderkerk bij Papendrecht 18. A27 Gorkum Utrecht bij Lexmond 14. A58 Breda Tilburg bij Sint-Annabos 31 minuten. En flitsers op de A6 Lelystad-Muidenberg bij Almere 56,5. A12 Den Haag Zoetermeer bij Den Haag 3,0. En de laatste is de A27 Hilversum Almere bij Zeewolde 109,5. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan? Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl. Ja, werkt wel. Social deal, deals die je niet mag missen. Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek. Ontdek ook de beste meivakantiedeals op socialdeal.nl. Kom voor de Ajax-vrouwen naar de Johan Cruijff Arena. Ze spelen op zondag 26 april in de meivakantie de klassieker tegen Feyenoord. Kaarten voor deze wedstrijd zijn verkrijgbaar vanaf €7,50. Bestel ze snel via ajax.nl/ajaxvrouwen. Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij, dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. De 538 Ochtendshow. Ja hoor, dan is het eindelijk zover. 9 uur geweest en dus gaan we los. We kunnen van start met de Dutch 1000 editie 2026. Met natuurlijk eerst nummer 1000. Radio 538 Dutch 1000. Sera. 1000. When I called you, I know that we were far from flawless. I introduced you to my mama, but you treat me like a stranger now. Doesn't your heart sink when you hear that song? And don't you miss me when you're all alone? Maybe I'm reaching, maybe I'm not. Don't you feel lonely? Can you sleep?

Terug naar het jaar 1998, want toen was dit een hit voor Volumia. Het was de derde single van de band, waardoor we ook natuurlijk de zanger Xander de Brismanier leerden kennen als het gezicht van de groep die deze plaat maakte als soundtrack voor de film Het 14e Kippetje. Het 14e kippetje. Ja, het was dat Nederlandse... zijn eigen lijstje. Was dat voor of na? Dat zou best kunnen, want het was aan het begin van Volumia. Het 14e kippetje. Nee, de film is duidelijk minder beroemd dan de soundtrack ervan. Op nummer 999 terechtgekomen en daarvoor op 1000 hackersluiters Sera. En I Can Be The Only One uit het jaar 2023. En dit is hem dan, de Dutch 1000 editie 2026. Wat een leuke lijst. Ja, het is een hele leuke lijst. En alles wat je hoort komt uit Nederland of heeft in ieder geval een link met dit land. Een aantal keren hoor je ook buitenlandse zangers, maar die werken dan altijd samen met een Nederlandse artiest. Oh, okay. Wil je hem checken? Kijk op 538.nl, want daar staat de hele lijst. En uiteindelijk is het het resultaat van jouw stemgedrag, want jij stelde hem samen. Deze 1000 liedjes uit Holland. 998. Look at the stars, walk past the trees. Dat ze samen maakten. De dames en heren van Run Day. Run op 998 in de Dutch 1000. En daarmee 14 over 9 geworden. Lekker man. En even serieuze zaken die wij moeten behandelen. Want de talkshow Carrie op vrijdag die dreigt in juni van de buis te verdwijnen. Vind ik jammer. Ja, dat is jammer. En dat vindt Willem Kruithof uit Reden ook. Sterker nog, hij draagt het programma zo'n warm hart toe dat hij een petitie is gestart om het programma te behouden. Willem, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst even, waar komt jouw liefde voor Carrie op vrijdag vandaan? Nou, het is een van de uniekste talkshows in Nederland. En ik ben zelf een paar keer ook bij opnames aanwezig geweest. Ja. Nou, dit mag niet verdwijnen. Het is een zonde. Het is een van de beste talkshows. Maar wat maakt het zo'n unieke talkshow dan? Ja. Nou, aangezien Carrie van tafel tot tafel gaat. Dus we maken een rondje. Ja. De onderwerpen die daar besproken worden zijn variërend. Met een knipoog, humor, verbindend. Dus dat lijkt mij een prima programma voor de vrijdagavond om daarmee te starten. Ja, ja. En dit is maar de enige talkshow op vrijdagavond om die tijd. Hè. Dus, ja, want Wim, wanneer ben jij met die petitie gestart? Ik ben eind maart met deze petitie gestart. En goed, ik zag vanochtend op de teller al 500 handtekeningen staan. Dus dat gaat de goede kant op. Maar waar kunnen we hem tekenen? Dan gaan we je eens even helpen. Ja, dat is heel goed. Dat is bij petitie.com en dan /Carrie moet blijven. Oké, Carrie moet blijven. Dat is de naam van de petitie. Daar kunnen mensen tekenen als zij het met je eens zijn. Hoeveel heb je er eigenlijk nodig om het programma te behouden? Weet je dat? Nee, ik heb geen idee. Ik heb met Jan Slachter gesproken. Die zei tegen mij, als je de 1000 hebt, kom dan maar bij me langs. Dus nou, 1000? 1000? Oh, nou, die heb jij. Ik denk over 5 minuten ik ga niet binnen. Maar als jullie me helpen, dan komt het zeker goed. Als je de hele dag blijven roepen, dat gaat dan waarschijnlijk heel hard. Nou, we kunnen wel eventjes aan de persoon in kwestie die de talkshow presenteert vragen wat zij ervan vindt. Want Carrie, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dag Willem. Hallo. Je hebt net lovende woorden gehoord over jouw programma. Oh. En de manier waarop je het presenteert. Ja, zo lief hè. Ja, en dan ook nog een petitie gestart om het programma te behouden. Nou, ik ken Willem natuurlijk. Want Willem, ik denk dat je echt al wel, nou, misschien 10 tot 15 keer bent geweest inmiddels op bezoek. Ja, denk het wel. Ja. Dus op een gegeven moment, nou ja, weet je, veel mensen die in het publiek zitten, die komen ook wel steeds naar me toe van, ja, zo jammer, je moet toch blijven, we genieten zo van je. En nou, dat is ook voor de opnames wel eens gaande, als de publieksopwarmer, weet je, het publiek opwarmt, dan zegt hij ook wel eens van, Carrie moet blijven. En Willem die dacht van, ik ga gewoon daad bij het woord voegen. Dus op een gegeven moment kwam hij naar me toe, hij zegt, ik ga een petitie starten. Ik zeg, nou ja, dat vind ik echt super tof en lief. Ja. En nou, hij gaat gewoon met het lijstje, gaat hij langs iedereen in het publiek, dus... Ach. Iedereen moet gewoon tekenen. Want volgens mij heb je er ook al iets van 300 op papier, toch Willem? Ja, inmiddels 350 tot... Dus nou ja, dus, komen er 10.000. Dat gaat toch niet kant op, hè? Dus, en dan online, ja. Dus het gaat hartstikke goed. Nou, fantastisch. Want weet jij uiteindelijk, Carrie, waarom het programma moet verdwijnen? Ja, ze zeggen echt vanwege de bezuinigingen. Nou ligt dat dus ook niet bij Jan, hè. Het is echt een beslissing van de NPO. Ja. En Jan is nog achter de schermen keihard aan het knokken, hoor. Dus ik heb echt goede hoop dat... Jan Slachter is de baas, hè, van Max. Ja, dat is de baas. Ja, dat we alsnog groen licht krijgen. Ja, het was voor ons in december kwam het best wel even uit de lucht vallen. Het was wel echt een harde klap, omdat we eigenlijk wel heel stabiel goed scoren. En we dus ook van ons publiek gewoon hele warme, toffe reacties krijgen, zoals Willem dat ook omschrijft. Ja. Dus het was echt wel eventjes dat je, gewoon echt wel even een klap. En het feit dat dan iedereen zo reageert, want uiteindelijk maak je het voor het publiek, hè. We zijn een publieke omroep, er zit niks commercieels aan, dus we doen het ook voor onze kijkers. En als de kijkers dan zo, jouw programma zo waarderen en het ook zo opvatten wat jij bedoelt, dan denk ik van dit is onze taak. En ik hoop maar dat dat daar inderdaad nog groen licht voor gaat komen. Maar is het niet zo dat zich al een commerciële partij heeft gemeld bij jou, Carrie, met de vraag van, joh, dit programma zou ook prima bij ons op RTL of SBS uitgezonden kunnen worden? Nee, nog niet. Nee. Nog niet? Nee, maar Carrie moet gewoon blijven bij de publieke omroep. Ja, vind ik ook. Publieke omroep. Dus, vind ik ook. En natuurlijk, als het echt moet verdwijnen, dan zou dat een noodoplossing zijn, maar het liefst gewoon bij de publiek ook. Ga die op vrijdag gewoon blijven. Nou, ik vind het leuk. Ben ik helemaal met je eens, Willem. Het moet jou toch ook goed doen, Carrie, als programmamaker. Dat er dus al in ieder geval onder de kijkers van het programma één iemand is die de moeite doet om zo'n petitie op te starten. Dat is toch al een enorm compliment. Ja, onwijs. Ja. Ik vind het heel bijzonder dat hij... Überhaupt vind ik het wel bijzonder, want ik heb echt naast Willem nog een aantal die heel vaak komen. En die gewoon... Dan denk ik, jeetje, weet je wel. Je besteedt gewoon je vrijdagavond aan mij en ons programma. En het feit dat hij zich dan zo hard ervoor maakt, vind ik echt ontroerend. Ik heb getekend, hoor. Yes! Ik heb hem ingevuld. Ja, maar ik moet er naar petities.com moet je gaan. En dan is het Carrie _ op _ vrijdag _ moet blijven. Oké. Even naar petities met een s.com. Daar kan je even 1000 handtekeningen had je nodig, toch? Ja, minimaal. Dan, ja, hoe meer het er zijn, des te beter het is. Want daar help ik, begrijp ik ook Jan ontzettend mee met, om zijn vuist op tafel slaan in Den Haag. Nou, ze doen het voor de kijkers. Ging je zelf naar Den Haag, toch Willem? Oh. Ja, desnoods met Jan of met jou of met die of mij. Handdoeken, hoppakee, op de barricade. Willem en Carrie, fijn dat jullie eventjes in de uitstelling willen komen. Veel succes met de petitie, Willem. En Carrie, ik hoop voor jou dat er heel veel wordt getekend. Ja, dank je. Ben je er vanavond, Willem? Ik ben er vanavond, Jan. Nou, oh, gezellig. Nou, hartstikke leuk. Kletsen jullie dan verder. Hey, leuk jullie gesproken te hebben. Mooie dag. Hoi. Ah, dit is leuk. Petities.com, zeg jij, Niels. Daar, Petities.com. Kan je moet blijven, dan vind je hem vanzelf. Ga je hem tekenen. Het is 10 minuten voor 9:30 op 538. En je bent bij de Dutch 1000, want die zenden we uit. Met nu 9:97. In de bioscoop gingen we naar Forrest Gump en Lion King, want die kwamen uit. En op de radio luisterden we onder andere naar Lick en Kentucky Martha, want die maakten deze plaat. Got to Move Your Body op nummer 997 in de Dutch 1000. Met dank ook aan Wessel van Diepen, want dat was een van de producers achter deze plaat. En een beetje een opmaat naar zijn succes met onder andere de Benga Boys, die je later nog gaat horen in de Dutch 1000. Verderop in de ochtendshow zometeen onder andere Rob Schepers en de Week in One-Liners. En Jal Smit is onderweg in de Dutch 1000. 538. Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas, stroopwafels. Daar kun je toch geen genoeg van krijgen? Nu nieuw, een XL stroopwafel met kaas voor maar 99 cent. En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, alle AH Zaanlander kaas 1 plus 1 gratis. Een plank klinkt zo. Maar ook zo. Of zo. Ja, schommel natuurlijk. En het kunnen ook twee planken zijn. Of vier of vijf. Het kan muziek in je oren zijn. Of direct voor je hoofd. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn.

De files, waar staan ze, Rick? En op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland 11 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem bij IJsselbrug 12 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum bij Sliedrecht-Oost 17. A15 Gorkum-Ridderkerk bij Papendrecht 8. A58 Berg-op-Zoom-Tilburg bij Sint-Annabos 33 minuten. En flitsers op de A1 naar de Eemnes bij 28,9. A1 Deventer-Hengelo bij Pappen 118,1. A1 Amsterdam-Naarden bij Muiden 13,4. A6 Lelystad-Muidenberg 56,5. A7 Drachten-Groningen 176,1. En de laatste is de A27 Almere-Hilversum, beide richtingen bij Eemnes 103,1. Nou, de politie zet nog even een tijdje bij. Ja, die zijn niet vrij vandaag. Aan het eind van de speedweek. Het is exact 9:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen. Goedemorgen. Duizenden Libanezen proberen terug te gaan naar huis in het zuiden van Libanon. Het is tegen het advies van het leger in dat het verstandiger vindt om weg te blijven. Israël viel vannacht meerdere dorpen in het zuiden aan, ondanks een bestand. En bij een ongeluk in Budel in Brabant is een motorrijder omgekomen bij een aanrijding met een auto. De politie onderzoekt wat er is misgegaan en heeft daarom de weg afgesloten. En een explosie afgelopen nacht bij een huis in de Drentse Emmen heeft voor een flinke ravage gezorgd, dat meldt de regionale omroep. Door de klap werden deuren en ramen met kozijnen al uit de gevel geblazen. Buren werden wakker van de herrie en er ontstond ook brand, maar die werd snel geblust. Oké, dankjewel. De 538 Stemmenjacht. Aaike, goedemorgen. Goedemorgen. Uit Breda. Ja, klopt. Ja, nou, dat is ons niet onbekend. Nee, zeker niet, hè. Ja, de burgemeester is jarig vandaag. Oh, gefeliciteerd, Aaike. Dank je. Ik neem aan dat je de vlag buiten hebt hangen, ja. Toch, voor de burgemeester? Ja, hartstikke natuurlijk, ja. Hey, over 10 dagen zijn we daar, hè? Ja, dat klopt. Ja, ben je er ook bij? Nee, helaas niet. Waarschijnlijk kijk ik het wel mee op tv, maar ik sta er niet tussen, helaas. Ja, dat is wel even goed voor de mensen die inderdaad niet in de gelegenheid zijn. Het hele Koningsdagfeest is voor een deel op SBS te volgen. En sowieso op TV 538 de hele dag. Superleuk. Ja. Hey, Aaike, jij gaat meespelen met de Stemmenjacht. Dat betekent dat jij heel erg dichtbij 40.000 euro bent. Ja. Ik word er helemaal nerveus van. Ja, dat snap ik. Jee. Dat snap ik. Eén naam hoef jij maar te noemen. Is het de goede naam, dan is al het geld van jou. Zo. Jeetje. Ja. Oké. Okay. Dit is de stem waar het allemaal om draait. De stem in koffer 10. Leuk. Wie horen we daar? Oei. Ja, ik denk Helene van Rooyen. De schrijfster. Ja. Helene van Rooyen. Die is nog niet genoemd, hè? Nee, het zou een goede naam zijn. Is het Helene van Rooyen in koffer 10? Het antwoord is... fout. Ja. Oh, wat jammer. Aaike. Jammer. Ja, wat jammer nou. Geen geld. Alleen een reiskoffer van de postcode loterij die we je kant op mogen sturen. Nou, ook leuk. Dat dacht ik. Hey, maak er toch een mooie dag van. Kan ik zeker doen, dankjewel. En een fijn weekend. En blijf luisteren. Ja, Stemmenjacht. Maar dat is vanzelfsprekend dat ze blijft luisteren, want ze wil geen liedje missen in de Dutch 1000. 996. Daar zijn we aangekomen. Plekje is ingeruimd voor Jan Smit. Als de nacht verdwijnt, hoor je nu in de Dutch 1000. Ik weet niet meer wat ik doe. Waar moet dat toch nou naartoe? Soms loop ik maar te dromen. Het is een ratje toe. Mijn leven was naar de maan. Meteen toen ik jou zag staan. Wat mij is overkomen, kan ik niet langer aan. Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt. Als ik jou zo zie, klinkt een symfonie. En je weet hoeveel ik van je hou. Heel mijn hart staat open voor jou. Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt. Als ik jou zo zie, klinkt een symfonie. En je weet hoeveel ik van je hou. Heel mijn hart staat open voor jou. Een glimlach van jou alleen. Dat houdt me wel op de been. Zo blond met blauwe ogen. Zo zie je er maar één. Je vroeg me toen voor een dans. Ik voelde dit is mijn kans. Het moest er maar van komen. 1995. Eat, sleep and please, independent on her knees, there's more to her. Free as a bee, till the queen will disagree, there's more to her. On Sunday she will loudly pray, please don't care what other people say. En Skyward in het Dutch 1000. Voor de mensen die meeschrijven, ja, dat zijn er een hoop. Nummer 995. Oh ja. Het jaar was 2019. En daarvoor ook nog op 996. Een hit uit het begin van dit millennium. 2002. Als de nacht verdwijnt. Jan Smit. Leuk om die ook weer te horen. Daarmee 11 over half 10 geworden. Zometeen bij ons in de ochtendshow natuurlijk Robby Schepers. Want Dutch 1000 of niet, hij is er gewoon met de week in one-liners. Maar eerst eventjes aandacht voor een plaat die ja, eigenlijk oorspronkelijk helemaal niet uit Nederland komt. Sterker nog, het is een productie van Sting en zijn band The Police. Oh. Nummer 994. Alleen Sander van Doorn die maakte onder de naam Filterfunk een remix van Message in a Bottle. En die komen we nu tegen in de Dutch 1000. Heel Nederland kleurt oranje. Met de 538 Dutch 1000. 993. Het is donker op straat en ik weet het is laat. Maar ik moet je wat vertellen. Neem nog eventjes plaats. Een minuut voor je gaat. Kan je Uber al bestellen? Want er is iets en het veel te lang. En ik wilde het al zeggen, maar het maakte me bang. Maar nu je met je jas aan staat, weet ik me geen raad. Mijn hart gaat als van sneller. Dus ik zeg toi, hey man, hoe zo'n prins. En ik ben mezelf omdat jij er bent. En ik ken mezelf omdat jij me kent. En toi, hey, moi, zijn zo'n mooi verhaal. Want ik ben mezelf omdat jij er bent. En ik ken mezelf omdat jij me kent. En wil je niet la-la laten gaan? Maar wie, weet zo'n plan? Hoop dat je mij verstaat. Je te dis, je te man. Want als het donker is en ik ben zo zonder licht, wil ik alleen dat je naast me ligt. Je te dis, je te man. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je te dis, je te man. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je te dis, je t'aime. Het is een deel van een script, want het voelt als een film. Hoe kom ik uit deze scène? In de war, want ik zit al vanaf het begin in een la plus belle misère. Oh, ik wil een misje, oh. Maar moet ik dan acteren als Brigitte Bardot? Hoe vaak moet mij bij als ik mijn jas aan doe? En jij pas bij de deur dan je best gaat. Dus ik zeg toi, et moi, nous sommes très spécial. En ik ben mezelf omdat jij er bent. En ik ken mezelf omdat jij me kent. En toi, et moi, zijn zo'n mooi verhaal. Want ik ben mezelf omdat jij er bent. En ik ken mezelf omdat jij me kent. En van Claude en Zoë Tharon op nummer 900. Ik hou van je. Ja, dat is inderdaad de vertaling. Het is toch een je t'aime moi non plus, maar ik niet van jou? Dat betekent dat toch? Dat is dat oude liedje van... Ja, ja. En mijn moeder zei, of mijn oma, papa fume een piep. Ja? Ja, nee, papa fume een piep. En wat betekent dat? Nou, papa die rookt een pijp. Ja. Oh. Ja. Bonjour Rob Schepers. Ja, ik had een beetje... Nou, dit is wel verdomme lekker binnenkomen dit toch, of niet? Ja, dat is fijn, ja, hè? Spreek jij een beetje Frans, Rob? Oui, oui, oui. Huh? Ja, hè? Ik, hè? Ja? Ja, nee, helemaal niet. Oh. Ik stond standaard aan 4. Oh. Op de, okay. Ik kan één ding in het Frans. Nou? Ik kan foutloos in Frankrijk een hotelkamer bestellen met een paard. Kijk. Je voudrais réserver une chambre avec un cheval. Maar voor de rest, ik heb er verder gekut aan. Of ik moet ooit als ridder Frankrijk binnenrijden. Dat is de enige regel die ik foutloos ken. Ga jij verhuizen, Rob, of niet? Ik zit in een holle ruimte. Ja, jongen, jongen. Ik val me nu pas op. Hallo. Ja. Ben je gaan zitten? De schilder is geweest. Dus nu zijn alle meubels zijn er even uit. Ah, sowieso. Ja. Ja, sorry. Maar dan heb jij een grote woonkamer, dat kan niet anders. Ja, hey, cabaretier... Sterksel, hè, weet je het. Jezus, ja, ik woon in een oude pastorie, dus daar... Echt waar? Er zijn maar dingen tegengekomen, je moet er omleging halen hier. Gekke dingen gebeurd. Ja, papa, Chavelle. Piep was hier wel van toepassing, zeg maar. Meer papa, piep parfum was de... jij woont eigenlijk op plaats delict, woon jij. Ja, lachen we mee. Laatst is er zo'n demonenbestrijder hier geweest. Nee, ja. Met zo'n takkie en zo'n dingetje. En die ging dan zielen zoeken die nog niet weg waren. Ik kom jou tegen. Heeft er gevonden 8. 8 zielen? 8 heeft hij er weggejaagd. Nou, nee, joh. Niet te geloven. Dus je hele gezin is weg. Het was wel het geld waard. Ja, maar dat is eng toch om te horen, of niet? Ja, maar had je last dan van had je gekke dingen die gebeurden? Ja, mijn dochter die sliep heel slecht. En die voelde allemaal rare dingen. Echt? Ja. En mijn zoon heeft een keer geklopt op de deur gevoeld. En die zei, wie was er aan de deur? Wij zaten allemaal beneden. En toen bleek er op zijn kamer ook iemand gestaan te hebben. Die had zichzelf uit de gang gehoord. Ik geloof er 100% in. Ja, je lacht echt, om. Ja. Nee, Tim, die lacht hier zo. Maar ja, ik geloof er ook in. Sindsdien slaapt ze gewoon door. Niks meer aan de hand. Nou... Dat wilde mooi, ik dus weten. Niet tegen gezegd, ik denk dat duidelijkheid. Ik denk dat de klopgeest was. Maar ze wist het niet. Ze wist het niet. Oh. En daarna is het gewoon weg. 8, hé. 8 dode zielen weggejaagd hebben. Zo, je hebt nog nooit zo'n volle zaal gehad. We zullen hem doen. Dan kunnen we naar huis. De Week in Wonderlanders. Met Rob Schepers. Yes. Zaterdag 11 april. Het voedingscentrum adviseert in de vernieuwde schijf van 5... maximaal 1 keer per week rood vlees te eten. Ik heb daarom voor mijn kinderen gisteren een vegetarische rookworst van de HEMA gekocht. Het lekkerste vonden ze het papieren zakje eromheen. Reactie Peter Beense. Het advies is dus 100 gram rood vlees, 100 gram wit vlees, 100 gram vis, 100 gram vleesvervanger en dus voor de rest peulvruchten, noten, linzen, kikkererwten en fruit. Oké, ja, wat eet ik dan de andere dagen? Zondag 12 april. Als het aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ligt... noemen we Vader- en Moederdag in de toekomst Jijdag. Oh. Bij zangeres Anouk wordt Vaderdag dan niet Jijdag, maar Jullie Dag. De Jijdag lijkt me een goed initiatief voor mensen... die je niet in het hokje man of in het hokje vrouw kunt plaatsen. Anders oud-PVV-minister Faber. Je kunt er allemaal inclusieve termen op loslaten. Uiteindelijk gaat het er gewoon om... dat je de dag samen met je kinderen doorbrengt. Al dus de vader van Ruiner Wolf. God. Maandag 13 april. In Peru is een 8-jarig meisje bevallen van een kerngezonde dochter. De baby was wel iets te vroeg geboren. Om precies te zijn een jaar of 15. Wanneer ze dit tempo van voorplanting voortzetten... is op haar 16e oma en krijgt ze eerder AOW dan studiefinanciering. Het kind krijgt flesvoeding omdat de moeder nog geen borsten heeft. Oh, mocht u ze een hart onder de riem willen steken... dan kunt u het kindje natuurlijk een leuk knuffeltje opsturen. Of iets leuks voor de baby. Dinsdag 14 april, de Amerikaanse president Donald Trump... laat McDonald's bezorgen in het Witte Huis... voor Willem-Alexander, Maxima en Rob Jetten. Willem-Alexander had een andere fastfoodketen verwacht... omdat Trump vroeg, do you want a Burger King? Wat is de overeenkomst tussen Ronald McDonald en Donald Trump? De ene is een blije, irritante clown met een rode stropdas, oranje haar en smink op zijn gezicht. En de andere is het symbool van McDonald's. Het koninklijk paar had Rob Jetten bewust meegenomen... omdat ze weten dat Trump bij zijn ontbijt graag een zachtgekookt ei heeft. Woensdag 15 april, de legerbaas van Oeganda, Muhoozi Kainerugaba, eist van Turkije 1 miljard dollar en de mooiste vrouw van Turkije. Waarom lijken al die zelf ingenomen wereldleiders toch alleen maar uit te zijn op geld en vrouwen? Aldus de Amerikaanse president Trump. Reactie Turkije, over die 1 miljard dollar moeten we nog even onderhandelen, maar voor wat betreft die Turkse vrouw, dat zit wel snor. Donderdag 16 april. Kerstmannen in Amerika kunnen in de toekomst voor je aftrekken van de belasting. Wat zegt een kerstman wanneer je weg wil lopen zonder dat je hem voor je hebt gegeven? Kerstmannen zijn nu wel op zoek naar ideeën hoe ze überhaupt voor je kunnen krijgen. Of zoals ze in Amerika zeggen, tips. Prostituees in Amerika vragen zich nu ook aan vast in de toekomst allemaal mogen aftrekken.